cas d'aquests consells us farà estar més segurs davant el risc químic. Dimarts 17 d'abril, a les 12 del migdia, prova de sirenes de risc químic a Martorell. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts. Són les 12 i 7 minuts i iniciem una nova aventura d'en companyia. Ja ho saben, estarem des d'ara fins a 2:15 del migdia. I la sintonia, com no, és la dels 91.2 de la freqüència modulada i és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. O sigui, aquest petit lapsus que he tingut és que jo avui venia pensant, quan veníem cap aquí, perquè penso. Pensa. Poc, però penso. Jo venia pensant amb tot aquest tema de què ha passat aquesta setmana, que si el rei, que si el Froilán, tot això. Han passat moltes coses. Han passat moltes coses i jo penso que la gent, que si el rei ha anat a caçar amb el que està caient, o que no sé què. Escolti, la gent no ho ha entès, això. No? No, la gent no ho ha entès, no ho ha entès? Expliqui'ns-ho, perquè jo, llavors ho entendrem. Jo li explicaré perquè vostè ho entengui. Exacte. La gent critica. Criticar és fàcil. Sí, és molt fàcil. Obrim la boca i pim-pam. És un esport multitudinari. Exacte. Doncs mira, els hi vaig explicar una història. Jo fa temps treballava en una revista que quan portaven 3 mesos sense pagar-nos el sou, l'editor era suec i es feia l'IDEM, portaven 3 mesos a cobrar el sou, clar, nosaltres estàvem patint una situació de que no podies pagar hipoteca. De penúries. No podies pagar la llum, l'aigua, totes aquestes coses, quasi no podies menjar, i al final li vam dir al director, escolta tu, anem a parlar amb l'editor. I el director ens va dir, no podem ara parlar amb l'editor perquè l'editor està esquiant a Suïssa. Clar. Això, en principi, produeix indignació. Dius, com? Home, pobre home, tenia que fer les seves activitats. Exacte. Ah. I el director em senya, ens va dir, a veure, és que aquí el que passa, que aquest home està molt agobiat per la situació que esteu passant. Clar. És un home que està patint molt perquè no us pot pagar. Ah, se sentia molt malament. Se sent molt malament. Mm-hmm. Sap que quasi no podeu ni menjar. I tota aquesta pressió se l'ha de treure, d'alguna manera. Com? Anant a esvergir-se esquiant a Suïssa. Clar, allà un neteja el cervell, es relaxa... Què passa? Que nosaltres mirem les coses des de la nostra perspectiva de pobres. Som uns avariciosos. Avariciosos, som pobres. Clar. La gent diu, el que està caient... Clar, en aquest país tenim aturats, gent que els estem fent fora de casa perquè no poden pagar l'hipoteca, gent que viu al carrer, gent que quasi no pot ni menjar. Clar, el rei tot això li cau a sobre. Clar, com a capità de la nau. Pressió, com a capità de la nau. Sí. Com el Mr. Smith del Titanic. Ah. Com a capità de la nau. No, sí, sembla bé. Clar, veu que hi ha l'amenaça que poden intervenir a Espanya. Tot això l'agòbia tant que per treure's aquesta tensió se'n va caçar elefants a Sud-àfrica. Exacte. Sí, sí. Si vostè s'ha fixat que no ho entenem, això... No entenem gens, No entenem. No entenem gens. Llavors, què passa? Que dius, l'home ha anat allà a esvergir-se. Clar. Esclar que sí. Té un accident. Fixi's vostè, té un accident i ha demostrat, tal com està l'aviació espanyola, lo efectiva que és. L'efectiva que és. Agafen avió, pam, a Madrid. I ja està. I ja està. I superen seguida. A més... Sense fer cues d'espera. Exacte. A més, creuen la sanitat espanyola. Oh, i tant. Perquè un altre diu, jo m'opero amb bombassa. Clar. Diu, no, no, Bombassa no, a Madrid. Ho veia negre, operar-se en Bombassa. Sí, sí. Diu, darrere la màscara hi ha alguna cosa rara. Sí. Diu, jo a Madrid. Mm-hmm. Fixi's vostè si és tan gran la confiança que té la corona amb la sanitat pública. Clar. Que la reina, diu, tu te'n vas a casar? Diu, doncs jo me'n vaig a Grècia amb la meva família. Home, clar. A passar la Pasqua. A passar la Pasqua, clar. Uns dies d'esbarjo. Què passa? Arriba el rei amb el maluc trencat. Sí. Diu, li han de posar una pròtesi, com en a mi, que és la mateixa que hi porto jo, eh? Oh, no, no li han fet allò, diu, de diamants. No, la mateixa no. Similar a la seva. Sí. Però no, la mateixa la porta de vostè. De la mateixa sèrie. De la mateixa sèrie, això sí. Sí, per entendre'ns. Eh? Sí. Sí, no vol dir allò. I li posaran amb ciment i amb ell. No, la seva... sí, no, és que si ben li van clavar com a mi dintre l'os i tal. Però l'asseguren amb ciment ja per l'edat que té, segur. Ah, segurament. Clar. Doncs fixi's vostè, la reina diu, tu te'n vas a casar, jo me'n vaig a Grècia a celebrar la Pasqua amb la meva família. Hi ha l'accident, què passa? Pues que qualsevol de nosaltres, que som uns nyisclis, li dic així, sí. Vostè, la seva senyora, té un accident i està fora, el truquen i què fa? Agafa el primer que troba, corre cuita. No. Ah, no. La reina té confiança en la sanitat espanyola. El va trucar el fill, diu, mamà, papà té un accidente. Diu, ¿dónde está? ¿En Bombassa? Diu, no, està en Madrid. Diu, ah, entonces tranquil·la, vendré el lunes, o sigui que ve avui. Bueno, clar. Vendré el lunes perquè ja sé que la sanitat ho cuidarà bé. I tant. M'entén? No, veu com no comprenem que criticar és molt fàcil. I a més hi ha molt bon rotllo perquè es truca per telèfon. Sí, i home, tal, sí, s'envien cartes. Jo em pregunto, i aviam, per què va anar a caçar elefants? Que no pot caçar conills? No, pardals. Perquè cadascú té el seu hobby. O és que no veu bé, també. No, i llavors cadascú... necessita una cosa grossa per disparar. No, que cadascú té el seu hobby. Yeah. A més, pensi, un hobby. Dius, els critiquen, a veure. Si vostè compta, diu, que són quasi 50.000 euros. Diu, bueno, vostè compti, sense comptar el desplaçament, eh? Yeah. Vostè compti l'estança, els guies, tant per peça que cobra. Posar l'elefant allò al davant. Clar. O van d'empènyer quatre fills negres. Amb el Froilán no se'l van endur, no? No, però veu, critica el Froilán. També, critica el Froilán. Qui el critica? Que si un tiret al peu, que si el seu pare. A veure, vostè que és un nyisco i s'ensenya el seu fill a jugar a bàsquet o a futbol. Sí. Va ensenyar. Sí. A veure, amb el Froilán, què l'han d'ensenyar? Doncs l'han d'ensenyar a que agafi l'escopeta i faci com a l'avi, vagi a caçar elefants, perquè quan se senti part de la monarquia, com que ell viu de nosaltres, llavors se sent responsable del que ens passa. Exacte. Llavors què passa? Que l'home, quan se senti agobiat, pugui anar amb l'avi a caçar elefants. Gent diu, doncs l'avi ja no està per aquestes coses. No. L'avi hauria d'estar per jugar a la patanca. Bueno, però pot anar d'assessor a l'avi. Amb el seu carrito, com aquests que van pels camps de golf, sentadet, i va, dispara aquí, Froilán. I ja està. Pam. Si el Froilán no sap disparar, quin paper farà? Clar. Paper en representar la monarquia per aquests mons de Déu? De dir, que dispari el guia... A mi em preocupa perquè una de les ensenyances que li van donar amb el Froilán és que diu, mai s'ha de portar l'escopeta carregada cap a baix. Dius, aviam, si li ensenyes que no la pot portar cap a baix, cap a on l'ha de portar? Cap endavant. I que dispari qualsevol cosa que es mogui. Són accidents de caçera. No, clar, tots són accidents. D'aquí ve la famosa frase de quan va a Àfrica i passa això del guanamino. Guanamino. Diu, guanamino, amino i patapam. Diu, bé. Molt bé. Són aquelles petites coses. Veu vostè com critiquem per crítica? Sí, senyor, té tota la raó. Com tot té una explicació? Clar. Com no sabem entendre com funciona això, ja estan dient, és que ara la Tercera República. Som molt porteres, no sé tots què. Plegats. Clar, home. Tot es fa a fi de bé. Perquè, escolti'm, ara això de cara a l'opinió mundial, diu, la sanitat espanyola va molt bé. Funciona molt bé. L'aviació espanyola va molt bé. Ràpida, eficient, sense vaga de pilots d'Iberia ni res. Tenim un rei. Imagini's que va a caçar, jo què sé, conills, com vostè diu, a Coto d'Onyana. El rei va a caçar conills a Coto d'Onyana. Diu, no, tenim un rei que fa un safari. Clar. Perquè 50.000 euros no és diner, és com els roures, no és diner per ell. No, home, no. Clar. No és diner per ell. Què són 50.000 euros? Pues, 10 milions de peles? 7? 8? 8 milions de peles? No ve d'un pare. Això no és diner. No. Per una corona, com cal, això no és diner. Amb un país sanejat com el nostre, que no té deutes, ni té atur... I encara que el tingui, s'ha de fingir. S'ha de fingir. S'ha de fer veure que som rics. Doncs pues, a mi costa, Ja li dic ara. Què vol, que ara el rei, jo què sé, es faci amb aquestes monarquies d'estar per casa? D'aquestes ja no monarquies... queden. Per això, què vol? Queden. Què vol? S'ha de figurar com si fossis la monarquia anglesa. Exacte. Diu, ells fan la caça del sorro, diu, jo la caça l'elefant. Exacte. Però la crossa del sorra és més vistosa, eh? Per això jo, ja, això de sortir amb els cavalls, els trompetistes... Perquè no, vostè no ha vist el reportatge de la caça del... No, no l'he vist, ah, no. Ah, doncs ja està. L'he vist, cert, una estava, foto només. Estava amb la web on es practica això, i resulta que hi havia imatges, i hi havia imatges també del rei, i tal, perquè això fan publicitat, eh? Sí. L'empresa que es diu Run Safaris... Clar. Perquè hi ha aquella foto que diu que està, el d'això està amb l'amo de l'empresa, del rei amb l'amo, perquè es cotitza amb l'amo. Clar, home, clar. No es treballa, el treballador no. No, home, és que és el rei, eh? Sóc el rei i pago i que vingui l'amo. I que vingui l'amo, clar. En fi, doncs resulta que aquesta empresa tenia diverses fotos i fins i tot vídeos. Clar. Doncs pues els han tret ara. Perquè, clar, xafarders, clar, és el que li deia, xafarders i anem així. Això, el YouTube en seguida és el que té, que en seguida ho pengen i tothom ho vol veure. Pengen, ho despengen. Bé, li ha quedat clar? Sí. Doncs perfectament clar. Ja li ha quedat clar, anem a parlar de la gent que farà possible aquest programa. En que no se'n van a caçar elefants. Perquè són plebe. No. No, el Jordi té la seva categoria i podria anar a caçar perfectament elefants. Però és anti-maltractament d'animals. Ah, això mateix. És d'una associació que precisament sí. El president honorífic és el rei. És el rei, sí. M'entens? Sí. No, no, està bé, està bé. Exacte. Home, l'home elefant no. No. Ara, per exemple, jo què sé, pot jugar, pot anar amb iot. No, no, ui, que si s'ha de treure el carnet del patró de iat, que no li passi com al Pedrosa, que després... Escolti, qui diu que el Jordi no el té? No ho sé. Ah, doncs pues ja està parlant per parlar. Veu com critiques abans fàcil? Abans que tens el carnet de iot? No, no el té, veu? No el té perquè no vol. Bueno, ja, això és una altra història, clar. Veu com estem criticant? A lo millor no li agrada ni al mar. I aquí estem parlant d'ell com si algú n'haguéssim. Clar, en fi. Doncs bé, senyors i senyors, el nostre company Jordi Acosta, que està en el control de so, tindrem a la redacció Manel Pinheiro, tindrem el nostre grum, que és el nostre terpecari, i a l'equip de col·laboradors habituals. El senyor Jaume Capdevilacap, que avui està a París. Està volant de París. Està volant. O està a punt d'agafar l'avió, no ho sabem. I segurament contactarem amb ell, i si no, doncs... Noi ha tingut una trobada de dibuixants francesos. Perquè tenim col·laboradors internacionals. Exacte, exacte. El rei se'n va caçar, els nostres col·laboradors se'n van alternar. Bueno, és feina, això és feina. Pues, com la del rei, que li dic. No, la del rei és per desenvolupar-se el cap. Per treure's la pols del cervell. Exacte. Doncs bé, tindrem després el professor Brat, que avui ens parlarà d'aquest tema de les monarquies. Sí, és un curiós, tema d'actualitat, home, tema d'actualitat. Saben vostès que el professor Braut ens il·lumina sempre amb el tema d'actualitat. Després tindrem el senyor Monegal, que és el nostre gran crític de la ràdio de la Incompanyia, que ens farà crítica de la Incompanyia des del mateix Incompanyia. Exacte. Avui no diu els talls, diu no els faré perquè com que estan passats 15 dies, com que la setmana passada va ser la Mona... Sí. I no hi havia programa, diu, quedaran passats. Ja us pentinaré. Sí, ja us pentinaré. No farem una cosa, no diu, ja us pentinaré. Val. Després tindrem el Sergio Fidalgo, que, com sempre, ens il·lustrarà amb aquesta música seva tan nostrada, que vol que l'aprenguem i que nosaltres, com que som mals alumnes, no l'acabem d'entendre del tot. Clar. Però avui ens posarem unes quantes cançonetes més. I després parlarem amb el Jordi Sierra i Fabra, que és un escriptor molt conegut i que ha guanyat el 10è Premi de Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil amb una novel·la que es diu L'Estrany. Tot això, com sempre, està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia. Un programa diferent, però que, com sempre, estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia i posem fil a l'agulla. Imanuni Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors, senyors, i fa una estoneta estava intentant contactar amb el senyor Jaume Capdevila Cap, i avui no sentirem aquella frase tan maca de bon dia i bon sol, perquè ell té el sol molt a prop, perquè en aquests moments està volant. Bueno, no sé si tindrà el sol, perquè aquí està molt nublat. Ah, els avions quan pugen per sobre els núvols. Quan passen per damunt dels núvols, sí. I vostè ha de baixar una mica la finestreta, perquè no l'impipi. Ja. No ho ha fet mai, això. No. O és que sempre vola de nit, vostè. No, jo sempre em toca al mig. Mai vaig a la finestra. És bona opció, Passillo. Sí. Però llavors treu les cames fora. Pinreles. No. Sí, però quan passen amb el carro, que van ara que sí, això, ara que sí, l'altre, els has d'anar amagant, si no t'atropellen. L'última vegada que vaig volar, va fer molta gràcia, perquè els seients ja no estaven tan ajustats. Ja m'hi cabien bé els genolls. Ah, sí? Sí. I a més vaig tenir la sort de que va venir l'hostesa i diu... Perdoni, diu, vostès dos van junts? I la meva senyora diu, sí. Pensaven, de moment, sí. De moment, sí. De moment, sí. Perquè ja em pensava, dic, em posaran a ves a pegar. Diu, es podrien canviar per aquí al darrere, on està la porta de sortida d'emergència, que és més ample, sí. Ah, és molt més bé. Ample. Diu, perquè aquesta parella, ella està embarassada i no pot estar aquí a la porta. Dic, clar. Ens canviem. Sí, sí, tant. Ràpidament. Ens vam posar i llavors em van explicar que diu, és que sap el que passa, com que la senyora està embarassada i se li notava ja. Diu, si hi ha un accident, el que està al costat de la porta és el que l'ha d'obrir. Clar. Diu, clar, si la dona té sufocus d'això, no pot obrir. Llavors, clar, l'accident s'agrava. Clar. I jo pensava, mentre mi, com la tingui que obrir, jo començo a llegir les instruccions, bueno, es crema l'avió, tots fets no, cendres, com si fossin cigarretes, i jo encara llegim les instruccions. Però això se suposa que vostè, quan una vegada sentat, ja tranquil·lament, comença a llegir-se les instruccions per si de cas cal obrir aquella porta. També és veritat. Clar. Però clar, com que tampoc no fa mai cas a les hosteses aquestes. Que és que no ha anat mai amb un barco com el Costa Concòrdia, que el primer que fan és ensenyar-li en cas d'un accident. No he anat mai amb... Bueno, sí que... No sé si he anat en barco. Ara em posa ara un compromís. Ara l'he fotut amb un compromís. Sí, ara sí, vaig anar en barco... A Mallorca? Fent... No. Que és el Nil. No, fent el creuer del Nil. Amb la xalupa aquella. Bueno, no, amb el barco aquell, sí, és veritat. Xalupa. Sí, és veritat, que es va amb un barquillo. La xalupa aquella, la faluca. La faluca aquella que va des de l'hotel on estava la Gata Cristi fins a la illa de no sé on, que hi ha el temple de no sé què. Sí. Fixi's vostè que estigui il·lustrat. Hi ha una geografia que ara la gent ja sap on vaig. Geografia egípcia... Molta. La porto fil per randa. Ah, si vol, li dic Hatshepsut, que va ser una faraona... Va. No cal. Sí que em va quedar. És veritat que era un vaixell que porta piscina i tot. Era un vaixell que porta piscina, que jo quan vaig veure un italià que endinyava un lápol i vaig dir a la senyora, jo aquí no m'hi banyo, no fos cas que em quedés enganxat al fons. Marranos. Sí. És que hi ha gent que és molt marrana. Allò, escolti, allò era un urinal més que la piscina. Ara, vostè quan va al vespre, allà assegut, veient com els egipcis aquells allà estan llaurant, suant, i vostè va amb el seu whisket a la mà, mirant-ho, escolti... Bé. Això no té preu. Bueno, això és el que té les moments, vacances. Aquests moments et sents com el rei a la cacera. Sí, dius, sense cacera, això, Això no té preu. No, està molt bé. Dius, et relaxes tot en tu mateix. Exacte, per això es fa. Això es fa. Doncs estàvem parlant de l'avió. Sí, estimat, és veritat. Estàvem parlant de l'avió, que el senyor Jaume Capdevila ve amb avió. Ah, exacte. I que, clar, amb els avions jo no presto mai atenció quan les hosteses fan aquells gestos d'aquí. No. Hi ha sis sortides. S'ha de fer cas. Perquè ho fan avorrit. Hi ha una companyia que és sud-africana que ho fan en conya. Ah, sí? Sí, perquè comencen d'això i surten, diu, a veure, presteu atenció. Diu, si us caseu, teniu com 50.000 maneres de divorciar-vos. Teniu 50.000 sortides. Diu, però aquí només n'hi ha 6. Dos i dos. Molt bé. Coses d'aquestes. Ja, està bé. Surten les hosteses ballant, tirin. Dius, hosti, tenim el viatge. No, és que, clar, sí, perquè és una forma de que te n'enteres més relaxada. Vostè va amb Ryanair i quasi no li donen ni bon dia, perquè dintre de poc li cobraran. Bueno. Amb Ryanair li cobraran. Van molt justos d'empeles. Van molt justos de pressupost. Sí. I això ja ho tenen. Diu, volarà barat. Diu, però cada maleta 20 euros. Diu, perdoni, haurem d'anar amb les mans a la butxaca. Sí. I si la penja al darrere? Sí, bueno, ja vaig tenir problemes, ja sap que jo sempre vaig amb equipatge, no vaig anar amb Ryanair, vaig anar amb Vueling. I em diu, embarqui. Dic, perdó, és equipatge de mà. Diu, si està l'avió en ple, el de dalt, li faran deixar fora i li portaran amb el proper vol i l'hauran a buscar a l'aeroport. Clar. He dit que va ple l'avió, diu sí. Diu, és gratuït, embarcar. Perquè és aquí vaig anar. Dic, pues no, m'arrisco, m'arrisco. I mira, em va sortir bé. Però vaig veure com alguns els hi posaven una etiqueta verda i els hi deixaven l'avió, la maleteta allà al costat. Ui, malament. Malament. Escolti, jo em poso un encara que sigui seient i s'ha que sobre. Si no hi ha sobrepès. I no, és un problema de sobrepès. No, perdoni'm. Aquí hi ha un problema de que hi ha algun llest. Perquè si es calculen una maleta per passatger, han de tenir a la part de dalt forat per una maleta per passatger. Si hi ha 50 passatgers, els hi ha d'acabar 50 maletes. A la mínima tenen perforat. I les safates no troben lloc on col·locar-ho. Això arregliu, que les safates no tenen prou forat. No, jo no he dit que això... Arregliu. He dit que potser no tenen prou forats i les safates no troben el lloc adequat per deixar la maleta. Hi havia una coma. Clar, hi havia una coma. És que vostè m'ho fa i m'ho llegeix tot seguit. Dius, clar, estàvem parlant d'aviació, ara. D'aviació. Estàvem parlant d'aviació. I de col·locar l'equipatge dins de l'avió. Amb el forat adequat. Ah, exacte. Doncs sí, va anar bé, escolti'm. Sí. Sí. A mi el que em preocupa és quan et posen a coses de líquid a dalt. Sap vostè que segons quins postos vas, compres, jo que sé, botelles de Colònia o amb el sí, no, el duty free. Clar, llavors quan veus que algú t'està posant algun catxarro de vidre o amb líquids a dalt, dius, ai, que com se li obri, jo estic a sota... I tinc la maleta al costat. I tinc la maleta al costat, sí. Sí, són aquelles petites qüestions. De totes maneres, jo sempre me la poso a l'altra banda, la maleta, perquè així la controlo. Que, a veure, li poden guindar un moment de baixar, no, però mentre no. Està volant és difícil que li guindin la maleta. No, ja, no és un problema que me la guindin, perquè tampoc no és això, sinó que la xutxin, que la maltractin, que sempre hi ha l'espavilat, ui, aquesta maleta, l'apreta cap allà al fons, i dius, no, tranquil, comportem-se. Posem les coses ordenadament. A sobre mateix. Però a sobre, si se li posa un al costat i la xutxa a la maleta, vostè no el veu. No ho sé, escolti, m'està fent molt complicat això de viatjar amb avió. Bueno, en fi, deixem-ho aquí perquè són 1:15 i és moment de posar aquests consells publicitaris i després anem amb el senyor Jordi Sierra i Fabra. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable. Carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Bé, doncs, ja ens veurem i bé que m'agrades. Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir. I amb el RAC és molt fàcil. Matricula't a racautoscola.cat. RAC Reprise Martorell, Avinguda Doctor Francesc Massana, número 18, telèfon 937-736-462. Matricula't. Atenció, atenció, arriba una de les festes més espectaculars del moment. Divendres 27 d'abril, nau 2 de Can Olivera, a partir de les 8 de la tarda. Martorell, Make Party 2012. Let's go! 25.000 watts de so, 60.000 watts de llum, projeccions, efectes, gogos i moltes sorpreses més. A cabina, Jordi M.B. presentant el seu hit. Lady J.K. José A.M. Des de Màxima FM. Xavi Pasquina. Resident de Manau. Miquel Molina. Resident Daisy. I l'actuació en directe. Don Laia. I a més, concurs de DJs de Ràdio Martí, concert de Nano i els Lifehacks de Bruno FM, Resident Day 2 i Dani 00. Això fa la història. All that trouble, all that grief, well, why I had to leave. Still away too long is in defeat. While I'm singing this song, while I'm heading back home, that's what makes the Irish heart beat. I'm just riding the train. I'm like a gangster living in Spain. Have to watch my back, and I'm running out of time. But I'll roll the dice again. Plenty of luck will call my name. That's what makes the Irish heartbeat. Well, that's what makes it beat. When I'm standing on the street, and I'm standing underneath this Wrigley sign. Oh, so far away from home, but I know I've got to roam. That's what makes the Irish heartbeat. Són les 12 i 34 minuts i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. I al principi, quan estàvem fent el sumari, jo els he explicat de que la novel·la L'Estrany va ser la guanyadora del 10è Premi de Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil. I l'autor és un senyor que porta molts anys en aquest món de la literatura. És un senyor que es pot qualificar un tot terreny. És un senyor que, si fos cantant de flamenco, dirien que toca tots els pals. Mm-hmm. I aquest senyor és el senyor Jordi Sierra i Fabra. Bon dia, Jordi Sierra bon i Fabra. Dia. Bon dia. Bon dia. Dic jo que toques tots els pals, no?, de la literatura. I si fos americà em diria George Shaw, que vol dir Jordi Sierra, i estaria fent guions per l'Spielberg, suposo. Però soc català i, bueno, faig novel·les. Fas novel·les des de fa molt de temps, i jo li deia amb el nostre becari, amb el Grum, dic, compten les novel·les que ha publicat el Jordi, perquè jo dir-li, pues ha publicat tantes novel·les. I m'ha ensenyat, diu, mira, avi, diu, són tantes que no sé, em despisto comptar-les. Quantes n'has fet? Bueno, aquest any, aviam, és que una cosa és... Aquest any farà 40 anys, el novembre, que vaig publicar el primer llibre. Llavors publico unes memòries literàries per explicar justament això. Tots els llibres que he fet, quan els he fet i per què els he fet. A més, porto un diari de tot el que estic dia per dia per callar la boca de tota aquesta gent que diu que és impossible que un sol tio faci tantes coses. Pues no, és possible. I si ho sempre un pancaire, escric molt ràpid, tinc facilitat i ja està. Llavors, el novembre, publicats seran 400. 400? Escrits, evidentment, molts més. 430 o així. Per tant, aquesta és la fita. I bueno, també he vengut 10 milions de llibres, vol dir que hi ha una resposta del públic, o sigui que ja està. I s'han traduït a diversos idiomes. A uns 30 idiomes, sí, més o menys. Això sí que, no sé si són 28 o 29 o 30, tampoc els tinc comptats, però bastants. Home, tots els llibres no, evidentment, seria multimilionari, seria el Bill Gates. No, però vull dir, el país que en té més traduïts és Corea, que en té 19, em sembla, després Xina, que en té uns 17, i després ja ve Alemanya, Brasil, Itàlia, amb 7, 8, 9, 10, cada país. Tu deies que ets una persona molt ràpida escrivint. Jo recordo que una vegada vas comentar que t'estàs un temps documentant-te, agafant documentació per la novel·la, i després et tanques en un hotel i en una setmana, 15 dies, tens el llibre. No, és veritat? No, en un hotel no, a casa meva. A casa teva? Depèn del llibre. Quan faig ciència-ficció, per exemple, em tinc que inventar un món que no existeix, fer lleis, fer coses, i llavors és un procés mental. Quan faig una novel·la històrica, pues si no domino el tema de la història, tinc que empollar-me història, llibres d'on sigui, per aprendre. Que faig un llibre que passa al Camerun? Me'n vaig al Camerun. Si el que no pots fer és agafar internet, perquè internet sí, pots agafar el Google Maps i viatjar arran de terra, sí. I veure, però els olors, les veus, les mirades de la gent, això només ho pots captar si estàs en el lloc. Per tant, cada llibre és diferent. Però sí és cert que passo mig any fora de Barcelona i en els viatges, en els avions, els hotels, vaig molt a illes, sobretot del Carib, amb el gener o ara el juny, amb època que no hi ha ningú, i llavors sí, em tanco en un hotel un parell de setmanes, sense mòbil, ni internet, ni diaris, res, només que dedicat a pensar i a fer el guió del llibre. El guió és la clau, és fer el llibre abans de fer el llibre. I amb un guió fet, llavors ja, sí, torno a Barcelona, i l'escric. I un llibre infantil es fa en dos dies, i un llibre... No vol dir que sigui passat amb oli, no. No, és que abans és escriure'l. Són 30 pàgines, això, vull dir, són 15 pàgines per dia, o sigui que no. I un llibre per joves, 10 o 15, i un llibre per adults, doncs potser com a molt un mes. I ja està, sí, sóc ràpid escrivint, però perquè abans el procés mental és el més important. Clar, però això hi ha molta gent que pensa que un escriptor ha d'estar com 7 o 8 anys per fer una novel·la. Llavors diuen, no, fa literatura de consum, aquest home. Això és el tòpic, això és el tòpic. I és cert que hi ha gent que està 7 o 8 anys, però perquè escriu una hora al dia, o perquè són perepunyetes i repassen, corregeixen. Jo crec que amb la intuïció, crec que amb el vòmit, tens alguna cosa dintre teu, fota-ho fora, i tal i qual ho has vomitat, deixa-ho calentet, que la gent ho rebi. Jo no crec en la perfecció. Per tant, tinc el meu tarannà, evidentment, jo respecto el tio que està a 8 anys per fer un llibre. Jo no podria, jo és que m'amoriria de fàstic, d'avorriment, i no, la vida és molt curta, i no. No sé si va ser l'Emil Zola, em penso, que el morir va dir, ara me n'apenedeixo d'haver fet tan pocs llibres de la meva vida, perquè ara m'estic morint i ja no tinc temps de tornar enrere. Clar. A mi m'agrada escriure, i tinc idees, i a més soc un novel·lista, no soc un intel·lectual, no faig teoria, jo explico històries, per tant, és normal que si tota la vida hi he escrit, que tingui una facilitat per escriure, tinc un don, com li vulgueu dir, i escric ràpid, sí, val. Jo penso que això és una mica que encara portes a les venes la sang de periodista, perquè s'ha de dir que el Jordi Sierra i Fabra és un especialista en música, i que... Ho era, però sí. Sí, havies estat director del Disco Express, em sembla, i del Popular 1, no? Vaig fundar Popular 1, vaig fundar el Gran Musical, vaig dirigir Disco Express, sí, moltes revistes d'aquella època, dels anys, i sí, és cert, però bueno, aviam, els meus llibres que ja feia quan tenia 9 i 10 anys, de 100 pàgines, els tinc aquí a casa meva, molta gent els ha vingut a estudiar, aquests llibres ja tenen el meu estil, ja és el meu estil, amb frases curtes, intensitat, ritme, diàleg, ja escrivia, això neixes amb, vull dir, la teva empremta digital, sí. Neixes amb ella, pues el meu estil literari ja va néixer amb mi, la tècnica es pot aprendre, es pot canviar, però l'estil ja va néixer amb mi. Després, clar, el fer periodisme, això em va donar la rapidesa, anar a veure un artista, fer una entrevista, tindre que escriure la corre-cuita i ficar-la al diari perquè es tenia que tancar i té que sortir el dia següent. Això sí que dona rapidesa, i molta. Però si no tens les bases que tenia jo i la imaginació que tenia jo, ser periodista és diferent de ser escriptor. Ara ens podries parlar una mica del llibre que estàvem comentant, L'Estrany. En quines circumstàncies l'has escrit? Quina preparació ha tingut? Bé, era un llibre que em va néixer... Volia parlar de... Aviam, quan era nen, vaig néixer l'any 47, vaig néixer en plena dictadura, evidentment. Clar. I llavors recordo el meu pare que, entre altres coses, em deia, no aixequis el cap... No aixequis, baixa la vista, quan algú et parli no li miris a la cara, el català no el parlis perquè està prohibit, no sé què, i claro, jo vaig créixer no amb por, però sí amb unes mancances evidents. I a sobre, quan sóc adolescent, arriben els Beatles, la música, els hippies, tal i qual, per mi la llibertat era bàsica. Llavors la idea de fer una novel·la d'un nen que viu en un país on hi ha hagut un cop d'estat, un país que no dic el nom, pot ser Argentina, Xile, Espanya, tampoc dic l'època, pot ser ara o fa 50 anys. Sí. No dic si hi ha mòbils ni si hi ha internet, no, és un lloc, una casa, un nen i ja està. O sigui, això és molt, molt indeterminat, perquè tothom ho pugui fer seu. Mm. Aquest nen, el pare està empresonat, perquè és un tio d'esquerres, i a casa seva la seva mare lloga l'habitació que té disponible amb un iaio, un senyor que apareix per allà i lloga l'habitació. El nen, claro, la figura d'un senyor a casa, pues el fascina perquè el pare està a la presó. I a més aquest avi li fa llibres prohibits, com Moby Dick, perquè està prohibit a la dictadura, perquè... De què parla Moby Dick? D'una balena que vol ser lliure, i un tio la vol arponejar, sigui com sigui, perquè l'odia. Bueno, això és una dictadura. Per tant, aquest nen un dia descobreix que el seu llogater té una cama de ferro, i a més està buida, i guarda documents. I com que és un nen... es pensa que és un extraterrestre que ve a l'espai. Llavors el llibre parla d'això, de la llibertat d'un nen dintre d'un món opressor, que és capaç d'imaginar una pel·lícula increïble amb el seu llogater i el dedica a seguir perquè està segur de que els marcians el vindran a buscar i vol veure els marcians, com sigui. Llavors, claro, el que ve a buscar és un helicòpter per treure'l d'això del país, perquè és un dirigent que està aquí amagat esperant que el treguin. Per tant, és un llibre que parla d'això, de l'imaginació, de la llibertat, de com un nen es pot crear un món a dintre seu per intentar ser lliure, a pesar de que al voltant hi hagi una opressió brutal. Ara parlaves tu de que, clar, no has situat aquesta novel·la en un context que sigui reconeixible, és a dir, pot passar a Argentina i tal. Clar, ara a mi això em trenca un mite que jo tenia. Jo vaig llegir El regreso de Johnny P. Coop i sabent que tu ets una persona que estàs molt vinculat als cantants i als músics, jo vaig pensar, en quin músic es deuria inspirar? Llavors, donant-li voltes, diu, el Cat Stevens no, perquè com que es va fer musulmà, no, el fulanet no. Ja, jo pensava, li preguntaré en quin músic, però si ara em dius això, dius, tot era imaginació del Jordi. Sí. El Johnny Picap és un... Hi ha molts músics que han desaparegut, i el meu ja el porto a una illa de la Polinèsia, pago, i el van a buscar perquè torni i canti. I és el xoque de la tornada amb el món. No, això és inventar. Hi ha novel·les que sí, tinc una novel·la que es diu La balada del segle XXI, no? Que va sortir fa 23 anys, que sí, els quatre músics estan inspirats en la cantant, es diu Lorna Allen, està inspirat en la Grace Slick de Jefferson Airplane i la Janis Joplin, que són les dues borratxes més grans que hi ha hagut a la història. El guitar està inspirat en el Jimi Hendrix, el bateria amb el Ringo Starr dels Beatles, i el teclista està inspirat en un tio que deia Phil Ochs, que es va suïcidar per ser famós. Li van dir, estàs acabat, ja no faràs mai més res. I vaig dir, no, jo ara vendré molts discos, i es va suïcidar. I evidentment va vendre molts discos. Llavors, això sí que està inspirat, i a més ho dic sempre, però el Johnny Picap no és una novel·la totalment imaginària, molt sapastre, molt divertida, sí. Que per desgràcia no existeix. Ara suposo que la tornaré a editar per internet, perquè és una novel·la molt divertida. Ara que deies això de que tots estaven inspirats en aquesta altra novel·la, tots estaven inspirats en personatges reals, clar, tu poses dintre de la mateixa balança el Ringo Starr, perquè tothom deia que com que era el més gran i el més alcohòlic dels Beatles, segurament seria el primer que moriria, i al final els enterrarà tots, el pas que va. Sí, clar. El Ringo és un cachondo, jo l'he conegut, és un viva la Virgen, és un d'aquells que es podia estar sentat i esperar el temps que faci falta veient passar el cadàver de los enemigos, perquè té una filosofia molt de panxa contenta, aquest. Mare meva! A més, es va trincar a una actriu potent com la Barbara Bach. En aquell moment era una senyora que va fer de senyora James Bond, i era molt potent aquella senyora, i bueno, està ben feliçot, i bueno, que casadet, content. Jordi Sirri Fabra, moltes gràcies per aquesta estoneta que has estat aquí amb Ràdio Martorell, per parlar-nos del teu llibre, per parlar-nos de totes aquestes anècdotes, i sobretot per fer feliç a la gent escrivint com escrius. Espero que ho siguin, jo almenys ho soc molt escrivint les meves parides, i bé, si la gent s'ho passa bé, és el màxim que pot aspirar un novel·lista, un quantista com jo. Doncs fins la propera. Gràcies. O almenys que en portis 3 o 4 més, perquè com que escrius tan ràpid, quasi la setmana que ve t'hauríem de tornar a entrevistar. Sí, perquè ara per Sant Jordi és una bogeria, tothom té llibres meus, però jo els faig d'un en un, que consti, no faig 4 de vegada. Molt bé, Jordi. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau. Lost your way? Have you ever feared another day? Have you ever misplaced your mind watching this world leave you behind? Won't you Són les 12:47 i és el moment de que ens hem de posar en contacte amb el nostre professor Braut, que, com vostès saben, setmana darrere setmana ens il·lumina donant-li la volta al tema de la setmana. Ha quedat bé això de setmana... Ha quedat molt setmanal. Sí, perquè és que, per exemple, quan cantaven cançons d'amor també es repetien molt, no? Sí, bueno, perquè... Te quiero, te amo, te amo. És la forma nosaltres... que s'enteressin de que era una cançó d'amor. Exacte. Doncs com que això és quasi un cant d'amor a la sapiència del senyor del professor Braut, doncs també en repetim. Molt bé. El tema d'aquesta setmana, evidentment, és monarquia. Exacte. I els hi dic jo ara perquè els hi trenco la sorpresa. Bon dia, professor. Hola, molt bon dia. D'entrada, és normal que un programa com el nostre, que és un programa setmanal, repeteixi la paraula setmana. Sí, també és veritat. Sobretot no és mala setmana, és una setmana normal. Normal, correcte. Vull dir, no Setmana Santa, després Setmana Santa i el que passa. No, és que aquesta setmana Santa 4 dies laborat, però això per la gent que té feina i aquestes coses. Exacte. Però vaja, sí, bastant interessant tot plegat. M'ha semblat que abans que ens posem en contracte o ens posem en contacte? Dic, espera, contacte. De contractes no... Aquí no en parlem, sí, de contractes. És que normalment, fixi's vostè, que a la secció de contactes hi ha pocs contractes, però no és el tema que tractarem. No, i tant que no. Una altra ocasió. Anem encaminats i que sigui així. Anem encaminats perquè tenim 12 minuts. He volgut fer un petit rànquing de monarquies i sobretot de fets reials que ens puguin fer pensar en el que ha passat ara, que tampoc és tan greu, vull dir, hi ha coses pitjors. Però sí que m'he trobat desbordat. O sigui, un comença a buscar per internet, llavors el primer fil d'aquest fet diu, mira, això només ho poden fer amb gent que estigui viva. Si no, comencem a parlar amb paraules romans, aquí és 102 anys. No seria el cas. No seria el cas, vull dir, amb la qual he decidit parlar únic i exclusivament de persones vives i, si possible, de persones no excessivament conegudes. Jo abans, al principi del programa, li comentàvem al Lluís que hi ha poques monarquies. Vostè les ha comptat? Sí, i tinc un problema. Diguin. Perquè hi ha monarquies que no formen part d'estats independents, sinó que són estats federats. Per exemple, Malàisia és una federació dintre de la qual hi ha una mitja dotzena de monarquies, per exemple. Llavors, clar, Malàisia com a tal no és una monarquia, però els estats federats hi ha mitja dotzena, que faig? Compto un, compto l'altre. Després, Emirats Àrabs Units, clar, cadascun dels Emirats compto com una única monarquia, no, perquè són, clar, compto les set monarquies dels Emirats Àrabs, en la qual, clar, la suma em surt una mica diferent. Clar. És complicat, vull dir, ja li dic ara. És més, he observat una altra cosa, perquè clar, un dius, vaja, agafem els reis que estan regnant, o si més no, els que són pretendents al tron, no? Persones que estiguin mullats, tenim un problema amb això, els pretendents al tron. M'ha sortit que en els regnes que tenen un estat, o que formen per una federació d'estats, la mitjana em surt cada 30 anys una disputa monàrquica. En els que ja estan a l'exili, la cosa baixa cap als 20 anys, o fins i tot cap als 15 anys, i cada 15-20 anys hi ha una disputa monàrquica, hi ha una escissió. És a dir, només fent el llistat de conflictes monàrquics de persones que afirmen que tenen dret ara d'un tron, la cosa se me'n va totalment. Se me'n va, és una cosa espaterrant. Així que he agafat els que surten més al paper coixer, els que van actes més o menys oficials i fan protocols i coses així, i m'han sortit unes coses, escolti, fantàstiques. Anem per feina, que ens queden 10 minutets i encara... Correcte, doncs mira, comencem amb un rei, que és el rei Letzi III de Lesotho. Lesotho és un petit estat que està a l'Àfrica Austral, està totalment envoltat de Sud-àfrica, vindria a ser com un forat dins de Sud-àfrica, i és una monarquia constitucional on el rei té un paper purament simbòlic, bastant semblant a l'estat espanyol, i allò que diu, té poques funcions, funcions com d'arbitri, de representació, més o menys el que sé del rei d'Espanya. El que passa és que aquest home ja té mala sort, s'ha trobat en decisions terribles. Per exemple, van haver-hi unes eleccions locals en les quals els dos candidats van quedar empatats a vots, no havia manera de posar-se d'acord, i van dir, bé, anem a demanar al rei en la seva funció d'arbitri que triï. L'home, ja sap que una decisió errònia en aquests països et pot costar el coll. Yeah. No se li va ocórrer res, millor que dir, mira, fem uns sorteig, aviseu les càmeres, porteu les televisions, els mitjans de comunicació. Va avisar el Tribunal Constitucional, va avisar els ambaixadors i va tirar una moneda davant de tothom. Va dir, qui vol cara, qui vol creu. O sigui, l'home es va expulsar les mans d'una manera espectacular. També tenim constància que el rei Letzi III va ser ingressat per una sobredosi de cafeïna. Això va ser... Sí. Això és cutre, Això és molt cutre, eh? Això és molt cutre. A veure, d'entrada que hi ha gent que té intolerància a la cafeïna, això ja d'entrada, hi ha gent que s'hi posa molt malament, si és el cas del rei Letzi, però és que a més l'home havia de complir amb una obligació que era uns actes folclòrics que riguis vostè dels passos de Setmana Santa. O sigui, si la Setmana Santa sevillana dura hores i s'han de tindre molt d'estómac per aguantar, això va ser terrible. Són dues pincelades del rei Letzi III que dius, una monarquia constitucional és dura. Ara, però per dura, la monarquia absoluta. És el cas d'un rei que ja hem parlat anteriorment i que em costa molt de pronunciar. Jo els lletrejo el nom, que és M-S-W-A-T-I, és a dir, seria el rei Mswati III. El seu nom original era Makhosetive, i és el rei de Swaziland. Swazilandia és un estat que està també a l'Àfrica Austral, fa frontera entre Moçambique i Sud-àfrica. És un estat extraordinàriament pobre, però això no exclou que sa majestat el rei tingui una petita flota de limusines. Per què una flota de limusines? Coi, perquè té 12 mullers. Ah, està clar. Té 12 dones i dues cotes amb les quals un dia aquest es casarà. Segons com estableix el protocol, qualsevol noia verge pot arribar a casar-se amb ell. M'està dient que, clar, el rei no vol que les dones vagin totes juntes i me'ls hi posa una limusina per dona. Perdona, això és molt prudent, eh? Això és prudentíssim. Sí, vostè, tant. Vostè sap el pesat que és anar amb la dona i les criatures en cotxe? Imagini si són 12 dones i 80 criatures. És insuportable, aquest home és molt prudent. Però pot posar diverses dones en una limusina i diverses en l'altra, i amb tres limusines ja té la feina feta, eh? I si hi ha un accident? Vostè, o sigui, vostè s'imagineu, si ja és dramat, si ja va ser una pallissa, perdona, jo no vull fer sang, no, dels cadàvers, vostè, si ja va ser terrible la mort de Lady Di, que es van estar durant un any durant la brasa, per un accident que va morir una única reina, o una única princesa en aquest cas, imagini's que en una limusina se li encasten 6 de les dones. Vull dir, no s'acaba. Sí, és molt fotut. No, de cap de les maneres, una limusina per dones, sisplau. Clar. I que no es barallin entre elles, perquè si és conflictiu tècnic, les mirant a la tele, imagina't, i vaig a la finestra i no puja l'aire condicionat, no sé què. Exacte, sí. O que es posin d'acord per tocar els nassos al rei, també, que podria ser, eh? Exacte. Jo, per desgràcia, no he trobat informació sobre aquest particular, perquè, o sigui, jo he trobat una llegenda urbana que hi ha ginecòlegs que confirmen que les dones que viuen juntes s'acostumen a sincronitzar les seves menstruacions. Mare Déu. Si en el cas del Palau Reial de Mzawati III això té lloc, no, però sí que he trobat que l'home té diferents palaus reials, cosa que igual ja ha passat alguna vegada que aquestes dones sincronitzessin les seves menstruacions. Això és terrible, vull dir, perquè si és futur aguantar una dona que està de mala lluna, imagina't vostè 12 dones de mala lluna. És allò que en català diem, no posis mai els ous al mateix cistell. Exacte, no s'han de posar tots els ous al mateix cistell. Sobre la seva vida matrimonial hem de dir que l'última cita que va tindre per trobar xicota van desfilar davant d'ell 50.000 noies. Caram. Jo tinc un dubte, jo no sé què és millor en el cas d'una dona de Suazilàndia, si perdre la virginitat de seguida i estalviar-te que et casin amb aquest paio, o al contrari, conservar la virginitat, desfilar i casar-te amb aquest, perquè a veure, vull dir, aquest home ja té una edat, i aquest home qualsevol dia es morirà d'una sobredosi de Viagra, vull dir, tu com a molt l'hauràs d'aguantar un cop al mes o un cop cada 2 o 3 mesos. Jo gairebé que tinc el meu dubte, o perdre la virginitat ràpid i ser descartada de la llista, o al contrari, casar-te amb aquest paio que alguna cosa rambes en un país tan poble. Bé, també li dic, fent ja ràpid un incís, clar, quan es mora què passa amb aquestes dones? Perquè clar, ve el fill diu, jo no vull saber res de les dones del meu pare, eh? Vostè se'n recorda que fa un moment li he dit que cada 30 anys de mitjana hi ha una disputa successòria en les monarquies? D'aquí venen les dones. És el que passa. D'aquí venen. Un altre rei fantàstic, aquest és a Europa, venim aquí a Europa, que és el senyor Tonino Bertoleoni, és rei de Tavolara. Vostès diran, on carai para Tavolara? Exacte. Tavolara és una petita illa, un illot que està a Sardenya, a la costa oriental de l'illa de Sardenya. Això va vindre perquè en un moment donat el que era el rei Carles Albert durant el segle XIX va fer una visita allà, va anar de cacera, és molt perillós que un rei vagi de cacera, sí, que sí. No s'han de fer. Es poden trencar el maó. Exacte, va conèixer el patriarca primer Toledo i va caure i mira, no s'ha anomenat el rei d'aquest illot de merda, vull dir, era un illot perdut, no tenia més transcendència. La qüestió és que l'home s'ho va prendre seriosament, els habitants de Tavolara i de les zones properes en aquella van dir, ah, doncs sí, si l'ha anomenat és que ho és, gent de paraula, Sardenya, la gent no, altra cosa no, però la paraula dona més sagrada, i l'ha anat conservant. Clar, és un rei que no tenia gaire poder, el moment de glòria el va tindre a l'acabar la zona de Romondella. Hem trobat aquí una referència que quan els nord-americans van desembarcar a Sardenya, els van dir, allà hi ha un rei de no sé què, i el van anar a donar honors de cap d'estat, com si fos el príncep de Mònaco o de Liechtenstein. I bé, la qüestió és que han tingut també disputes successòries, i actualment podem dir que aquest rei per un costat és molt campechano, fins a l'extrem que regenta un restaurant, i ell mateix fabrica i ven els souvenirs dels turistes que van allà, i també va de cacera, i igual que el rei d'Espanya que ha anat a caçar elefants, perquè sembla ser que diuen que hi havia una sobrepoblació d'elefants, aquest home també ha participat en una cacera de sobrepoblació de senglars i sobrepoblació de rates. Ah, està molt bé, home. Cadascú dins de les seves possibilitats. En 4 minuts així que hauré de reduir dràsticament la llista de reis. Tenim un altre cas, un rei que ha perdut el tron, malauradament, és el rei Mangosuto Buthelezi. Qui és Mangosuto Buthelezi? Que és un nom que m'agrada, vull dir, un nom que ja sona bé. Tot presenta la vida. Soc Mangosuto Buthelezi. Perdona, passi vostè. És el rei dels Zulus, és el rei dels Zululand. És un rei que, efectivament, com a tal, va ser coronat en els temps de l'apartheid. El govern blanc no podia controlar la cosa amb els negres, estaven molt enfadats, lògicament, i van arribar a un acord amb els Zulus i mira, a tu et proclamem rei, deixem que fes aquí unes quantes coses i tu t'instal·les i tu fas la teva. Exacte. És que va fer la seva, aquest home. O sigui, aquest home va fer la seva, la va fer pels quatre costats, va ser espectacular, vull dir. El mango al darrere no té ni primer, ni segon, ni tercer, és així, mango... És que li han donat nom i cognom, clar. Jo ara mateix, això se'm fa difícil, però clar, jo sé que Mzawati era el tercer, Lecce era el tercer, sé que també el Lecce tercer de jove, o sigui, abans de ser coronat, es deia David Mojato, a mi m'agrada David Mojato, Berenc Seiso... Queda més com a cantant, això de David Mojato. Exacte. Sí, el Mojato Mojamuto també podria ser. Sí, sí. No sé, vull dir, jo és que com... el Froilán es diu Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Sí, sí. En realitat, no sé. Jo crec que Mangosuto Bucenesi ha de ser una abreviatura de ves a saber què. Té una quinzena de noms. Bé, sobre el cas de Mangosuto Bucenesi, l'únic que podem dir és que com a rei dels Zulus ell mateix va fer un tractament contra la sida, deia que era molt efectiu, consistia en prendre's unes... Un fang que es feia allà per treure la gana, dutxar-se i com això et curaves la sida. És un tractament que no està acceptat per l'OMS, incomprensiblement l'OMS ha dit que el senyor Mangosuto Bucenesi no funciona. Després unes qüestions de poligàmia, tot i que l'home diu que es va convertir al cristianisme, i va dir que va fer una lectura especial i va tenir una revelació perquè ell era com el rei Salomó, que podia tenir una dotzena de dones, no va dir-me això. I altres coses més. Que em queda un minut, no? Un minutet, sí. Doncs, només una repassada ràpida dels 600 principats que hi havia a la Índia en el moment de proclamar-se la independència i que el govern de la Índia generosament els ha dit: mira, si tu deixes de donar pel sac, tu pots quedar-te un palauet i fer el que tu puguis amb la corona i la seva... Són els típics rajàs de la Índia. Exacte, els rajàs són de religió hinduista i niwabs són de religió musulmana. Doncs d'aquests destacant-ne dos. Un que té una llar de jubilats per a elefants, casualment. Està bé. Sí, quan es ratifica, clar, vull dir, els elefants com a animal de càrrega, doncs clar, amb els anys va perdent capacitat, sí que no està sí, sí, sí. No, no, pobre, no. Un pobre ancià explotat allà. I se'ls ha de passar una pensió. Una residència geriàtrica per elefants, que està molt visitada, és un centre d'atenció turística d'un lloc que ja no diré el nom perquè sóc incapaç de pronunciar-ho correctament, vull dir, ja deixem-ho estar, vull dir, se m'ha costat ja amb un seguat i ja segons qui... Sí, imagini's el nom aquest. Sí, és un de terra que està dins de l'estat d'Uttar Pradesh. Això sí que sóc capaç de pronunciar-ho. I després hem trobat un altre que ha creat una vila, un village pels eunucs de la Índia. Ah, està molt bé. Home, ja que cuiden els harems, almenys pobra gent que puguin viure. Els que cuidaven, perquè els harems ja no existeixen, si més no com a tals, hi ha alguna cosa així també pels turistes i tal. Llavors he trobat una dada que hi ha una associació d'eunucs que afirmen que són 500.000 eunucs a la Índia. No sé si tindrà espai per acollir-nos a tots. Déu-n'hi-do. Bé, doncs jo quasi ho deixaria aquí, professor, no, perquè estem a punt ja de que sigui la una del migdia i que és el moment de connectar amb els serveis informatius. Fins la setmana que ve, professor. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau. I ara és moment de connectar amb els serveis informatius. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Ara és la una del migdia. El Tribunal Suprem rebutja el recurs de l'Ajuntament de Barcelona i manté la suspensió dels articles del reglament d'ús del català del consistori. El Suprem considera que l'ús preferencial del català a l'administració podria causar un perjudici al castellà d'impossible reparació. Missatge de suport i confiança de Brussel·les al govern espanyol el mateix dia que la prima de risc es dispara fins al voltant dels 440 punts. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, es mostra convençut que l'estat espanyol superarà les dificultats econòmiques que afronta. La prima de risc espanyola és a 440 punts, el nivell més alt des del novembre de l'any passat. La rendibilitat del bo espanyol a 10 anys puja per sobre del 6% davant de la desconfiança dels inversors en el deute espanyol. El PSOE recorrerà al Constitucional l'amnistia fiscal aprovada pel Partit Popular. Els socialistes troben la mesura injusta i immoral i volen que es paralitzi. El Banc Sabadell en reconeix que el projecte de compra de Catalunya Caixa podria encaixar per raons culturals i també d'empresa. El Banc Català diu que encara no ha pres una decisió formal sobre si es presentarà a la subhasta d'aquesta entitat, però sí que admet que té el suport de tota la societat civil catalana per poder-ho tirar endavant. Anders Behring Breivik ha reconegut la mort de 77 persones al juliol a Noruega, però s'ha declarat no culpable perquè va actuar en defensa pròpia. Així ho ha dit el judici que ha començat a Oslo, on ha somrigut diverses vegades en direcció al públic. L'últim comunicat mèdic confirma l'evolució favorable del rei Joan Carles i apunta una mobilitat gairebé total. Paral·lelament, continua la polèmica pel viatge a Botswana a l'Àfrica i el president del Partit Nacionalista Basc, Íñigo Urkullu, qualifica l'actitud del monarca de frívola. L'acusació popular en el cas de l'hotel del Palau de la Música demana 7 anys de presó per a Millet i Montull. En el seu escrit d'acusació, al qual ha tingut accés Catalunya Informació, l'Associació de Veïns del Casc Antic i l'Associació Veïnal en Defensa de Ciutat Vella, les dues de Barcelona, també reclama multes per ells de més de 3 milions i mig d'euros i per l'antiga cúpula d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona demana fins a 3 anys de presó i 10 anys d'inhabilitació. Catalunya Informació. Arrel dels esports en titulars. L'alemany Félix Brick, de 36 anys, arbitrarà l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions entre el Chelsea i el Barça dimecres a Stamford Bridge. Aquesta tarda a les 5 el Barça s'entrena per preparar aquest partit. Una hora abans a les 4 sentirem Andrés Iniesta. L'Espanyol és en punt de la Lliga Europa després de la golejada València 4-0. A un punt també hi són l'Atlètic Club, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, que avui tanca la jornada jugant al camp de Getafe. I en bàsquet, a Barça engega demà al matí el procés de venda d'abonaments per a la final a 4 de l'Eurolliga. De moment serà exclusió per als socis amb abonament a Palau Blaugrana. I pel que fa al temps, el temporal de vent disminuirà una mica aquesta tarda, però encara serà destacable als dos extrems del país. Se farà sol amb alguns intervals de núvols, mentre que al Pirineu les nevades van a la baixa. Tot i això, encara podran afectar la cara nord, si bé de forma més moderada. Ambient fresc o fins i tot fred en algunes comarques del nostre país. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Segon concurs de DJs de Ràdio Martorell. Vols ser l'amo de la festa? Dies 27 i 28 d'abril a la nau 2 de Can Oliveres. Busquem nous talents, les mans i les orelles més hàbils. Busquem els reis de l'electrònica. Apunta't abans del 20 d'abril enviant la teva sessió d'entre 15 i 30 minuts i les teves dades personals al Centre Cultural. Informa't a www.martorell.cat. Sexy and I know it. Yeah. Els guanyadors s'enduran premis en metàl·lic, actuacions a les festes locals i, a més, punxarem la teva sessió a Ràdio Martorell. Segon concurs de DJs de Ràdio Martorell. Make Party. Participa. Are you ready for? Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba la revolta. Revolta sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de 2:15 a 2:11 de la nit, Revolta sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. Yeah! Ràdio Martorell, 91.2 FM. És la 1:07 del migdia i és aquell moment tan estrany, tan màgic, que és el moment que podem parlar amb el nostre ínclit, jo diria més que crític, si és un cronista, perquè fa la crònica de les nostres desfetes dintre del programa En Companyia. Sí, el gran rutier de la comunicació. Exacte, vostè ho ha dit. Bon dia, senyor Monegal. Sí, sóc com l'Espinàs, però en sentit periodístic, en sentit de crítica. L'Espinàs fa cròniques de viatges, jo faig... crítiques. De desgràcies. Vostè fa crònica de desgràcies a la Incompanyia. Seria el caso de la Incompanyia. I això no és cap mèrit. Això podria fer-se un nen de 2 anys. Sí, vostè creu? És la feina més fàcil que he fet mai. Mira, gràcies a nosaltres. Incompanyia. I fixi vostè que m'ha dit el grum que li va passar els talls, però que vostè els va... diríem, deixar de banda perquè amb molta raó els va trobar que ja eren antiquats, que això li vaig comentar jo fa 15 dies i em va dir, no, dius, veu com sí que tenia raó jo, que no em matarà mai? Sí, feien una mica de pudor, parlava de la vaga general, parlava de la mona de Pasqua, del Pol Clar. No, del descobriment del jaciment de Tapuerca, exacte, del paleolític, exacte. Exacte, sí. Que allà es va trobar un dels éssers més antics del món. Mm-hmm. No deuria ser pas parent seu? Bé, això deuria ser... ja, llavors es deu fer-lo en companyia. Això el més antic... Això sí, bé, amb això té raó. Amb això té raó. Allà veu la primera cortineta. Amb això té raó. Senyor Monegal, ja que no tenim els talls, jo permetin que li faci una pregunta, i és que què pensa vostè d'aquesta setmana de caceres de reis, de trets al peu de nens? Com ho veu tot això, com a gran periodista i rutier i crític que vostè és? Sí, amics, jo crec que és fàcil criticar això, és molt fàcil, però al cap i a la fi, qui no ha matat mai un elefant, qui no s'ha fotut mai un tret, jo l'altre dia vaig anar amb una festa major de poble, i amb aquelles parades que tenen, que et donen rifles, i has de tirar boletes, de perdigons. Sí, sí. Doncs bé, jo em vaig forar també un peu. El bolso d'una senyora. Sí. Pensava que s'havia forat un òrgano més vital. No, No, com que apunta cap avall, vostè també. Però tan mala punteria té, Sí, jo el que penso és que el rei és una institució, és un senyor, és un ofici, si vostè vol, és un ofici militar. Sí. I llavors jo penso que la gent que s'esperava que l'enganxessin recollint bolets o alguna cosa, o ballant plaquer. Per què no? Bé, doncs una persona que el seu ofici és ser militar, és el màxim jefe dels militars, què té d'estrany que estigui caçant, Potser caçant conills seria diferent, no? Sí, els conills els caça després de caçar elefants. O millor dir, entreguen els conills. Aquesta gent no s'ha de trencar massa la closca perquè aconseguir aquestes coses. Ara m'està donant una idea. Ara m'està donant una idea, senyor Monegal. Digui. Això és com criticar, que vosaltres us enganxessin fent un programa de ràdio. Bueno, clar, què? Clar. Què queda criticable, això? Exacte. Un senyor que és rei, que és militar, que és el jefe, pues, que és rar, que és... Sí. Una altra cosa seria si ens agrada tenir un rei o no. Això és una altra cosa. És una altra cosa, és un altre tema. Però la gent és molt demagoga. Han enganxat el rei amb una escopeta. Què vols? Capullo, que l'enganxin ballant plaquer o què, imbècil? És que clar, la gent aquí, no sé què es pensa. Escolti'm, l'estic veient, això que li deia de la idea. Jo quasi proposaria que vostè fes la crítica de la monarquia des de la sarsuela. Bé, amics, jo parlo, però no hi vull anar mai allà, No vaig dir que se'ls escapi alguna pistola o algun rifle i m'enganxa a mi, Ai, senyor. Jo ho faig des del telèfon. Per això que el truqui, la Casa Real el truqui, vostè fa la crítica de la Setmana Real des del seu telèfon, però clar, com si fos des de la sarsuela. Però llavors sap què passaria? Que llavors igual per criticar això i per tenir-me controlat em punxarien els telèfons, estaríem punxats cada 2 per 3. Clar. també és veritat. Quines trucades i quines converses no podria tenir, no podia tenir-les. Ja, ja. I llavors ja veig que el Froilán també va ben encaminat, o sigui que llavors, segons vostè, no, el pare no ha d'anar a declarar el Marichalar ni res, no? Ja fa bé d'ensenyar el nen a fer anar l'escopeta. Això és una altra història, eh? Si la legislació diu que no, els menors no poden tenir aquestes coses, doncs s'ha d'investigar, això sí, clar. Home, però és de la realesa? La realesa no està per sobre el bé i el mal? Nix, això no ho sé jo. Jo només sé que tenen sang blava. Ah, sí? Que ha punxat alguna princesa, vostè? Bé, és el que diu la literatura, eh? Quan li van tallar el cap a Lluís XVI a la Revolució, diu que allò va ser un oceà de sang. Llavors, clar, això és, un oceà és blau. Clar. Clar. Llavors ara el rei que l'han operat que li han posat un maluc nou, suposo que haurà necessitat sang. D'on la treuen? D'altres reis? Del Felip. No ho sé, això. No? Del Felip, del fill, no? Sí, que menys que el fill posi el braç pel pare. O sigui, ja l'han operat i tot, eh? O sigui, no ha passat per la llista d'espera ni les retallades ni res. No, home, que és el rei. A veure, quan hi ha una urgència en aquest país, la cosa va ràpid. Pim-pam, pim-pam. Sí. Si és un senyor major, doncs encara més, encara no? Encara més. A més, sobre... porta una pròtesi similar a la meva, eh? Escolti, no li hem posat res de l'altre món, eh? Bé, doncs deu ser que està llest, ja, eh? Si li hem posat la pròtesi d'en Requesens, aquell home ja no pot tornar a pujar una muntanya mai més, eh? Escolti, no que pot ni anar a buscar el metro, eh? És un gran model el que jo porto, eh? Escolti, quasi em va la cama sola. Explica moltes coses, eh? A vegades li dic, vini cap aquí, Requesens, vingui, se'n va cap a l'altre cantó, eh? Això de la cama a la sola, clar, eh? És que la meva cama li té por. La meva cama li té por. S'equivoca de direcció d'endent, del metro, en lloc d'anar a direcció Besòs, va a direcció Trinitat i es xupa tota la línia vermella, eh? Sí, però i el que em diverteixo? Perquè no sé mai on t'aniré. Això mateix. Ho veu? Ho veu, senyor Monigal. En fi... Senyor Monegal, la setmana que ve el tindrem... Mira, abans de tallar, vostè que coneix amb aquest noi l'home OPM, ho vaig veure l'altre dia que estava fent d'adivinar el futur, i he pensat, home, sí. A veure si se li ha agafat alguna cosa al senyor Monegal i adivina el futur. Qui guanyarà la Lliga? El Barça o el Madrid? El Barça. Amb quin argument... Perquè, clar, si ho diu des del fanatisme, això no, a mi no em porta enlloc. No cola. No, ho dic des del coneixement de causa, ho haig de deixar, eh? Sí, ja veig que no es vol mullar, perquè sé que aquesta conversa li passarem, no? Guanyarem la Lliga. Està molt bé, molt bé. Doncs bé, senyor Monegal, ens retrobarem la setmana que ve, i ja amb els talls d'aquesta setmana, fil per randa, d'acord? Molt bé. Doncs fins la setmana que ve, senyor Monegal. Adéu-siau. Adéu. When he's 12 years old, in two more she'll be a whore. Nobody ever told her it's the wrong way. Don't be afraid with the quickness you get laid. For your family get paid, it's the wrong way. I give her all that I have to give. I'm gonna make it hard to live. Soggy tears running down to her chin. And it ruins up her makeup and never wants. Ever Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. És les 13:17 i és moment de connectar amb el senyor Sergio Fidalgo, perquè jo us he dit al principi del programa que ens porta unes músiques d'aquelles que vol que nosaltres captem el seu gran gust musical i nosaltres no acabem d'entrar dintre d'aquest sistema, no? Abans de començar, jo m'agradaria felicitar amb el senyor Fidalgo per aquest 4-0 d'Espanyol a Nova València, que la gent que ja de poca fe ja deia és que l'Espanyol ja no va a Europa. Doncs pues mira, ja torna a estar, ja tornem a estar a l'antesala d'Europa. Clar que sí. Bon dia, senyor Fidalgo. Bon dia. Bon dia. Que content està avui. Home, mira, hem presentat fa mitja hora el llibre d'aquest que... El llibre dedicat al Ferran Coromines, El coro és la vida, i aquest és l'esportiu de l'Espanyol, ja ha vingut gent, estem contents. És un llibre escrit pel Marc Raimundo del Nou Esportiu, no? És el gran hombre i mejor persona. Exacte, molt bé. Així m'agrada. Es pot trobar qui vulgui, que El Corte Inglés, la Catalunya, la Llibreria de l'Espanyol, i d'on faci falta. Ahí estamos. Està molt bé, ja gaudirem d'un exemplar, suposo, no? Digui'ns el preu, ja de passo. 16 €, que baratico, hombre. Està molt bé. Molt bé. Està molt bé, està molt bé. I què explica, la vida del coro? Toda su vida, desde que nació hasta hoy día. Encara segueix jugant? Però és molt divertit, sí, juga al Girona. Juga al Girona, ara. Està fotent gols, o sigui, sí? La que porta 14, o... sí. Molt bé. Pues ja ho veu. Doncs molt bé, senyor Fidalgo, felicitem per aquesta nova iniciativa, que és de l'editorial 23 Perico, no? Sí. Hombre, per favor. Ja m'ho fan les músiques. Vinga, anem per les músiques. Sí, senyor. Escolti'm, jo amb el guió veig que m'ha posat al final el monitor rotllo i ja ho vam posar en l'últim programa. ¿El t'has posado? Sí. Hòstia, pues lo siento, es que ya uno ya no tiene cerebro. Pues comencem a les altres dues. Queden les altres dues, sí. Podem començar o bé per la d'Alaska... No. O bé per la de Sancho Gracia. Home, em sembla que el tècnic ho té posat per l'ordre que vostè m'envia el guió i la primera és la de Sancho Gracia, eh? Sancho diu... Gracia, que de cantante melódico para ser macarrilleris. Pues anem a posar un trosset de Sancho Gracia, a l'home més conegut. Més conegut per Curro Jiménez. Pues Curro Jiménez cantava balades, hombre, i les cantava i millor bonitas que eren. Exacte. Cuando yo amo, ella ama. Cuando yo odio, ella odia. Cuando yo me río, ella se ríe. Cuando yo espero, ella espera. Y sus esperanzas pueden realizar todos mis sueños. Pero cuando me desespero, ella se desespera. Cuando fracaso, ella fracasa. Cuando me crezco, ella se crece. Cuando soy justo... Senyor Fidalgo, no m'imagino el Sancho Gracia fent de camionero cantant això de la cabina al camión. Cuando, cuando yo avanzo, ella reza. De totes maneres, més que una cançó, és una recitació, això. Clar. Ah. És la moda de Sant Manolo, la de... Sí, exacte. Sí, passa sí. Que a nivell més bàsic i més cutre, però... Però ho és. A més, imposta la veu. Quan... No, ja té una veu així gruixuda, ell. Sí? Sí. En fi. Jo el vaig veure fer teatre amb el Sancho Gracia aquí a Barcelona. Oh, sí? Sí. La Mamma. La Mamma. Amb la Florinda Chico? No me'n recordo. Amb la Rafael Aparicio. Potser millor la Rafael Aparicio. És igual, anem per feina, perquè Vinga. Si no ens quedarem sense temps. Senyor Fidalgo. Què passa? No, dic que està aquí, que veig que està molt atabalat avui. Avui porto un dia vostè. No. És un home de múltiples capacitats, sí. Senyor Fidalgo. Resol diverses coses alhora, ell. Soy multitasking. Exacte. El que hem de fer els pobres, per guanyar-se la vida. Multitasking, que le gusta la palabra, ¿eh? Sí, ha quedat molt bé. Doncs passem de la Sierra Morena a la movida madrilenya que vostè deia. Però és la cançó que encara que sigui la moguda, hòstia, no deja de tener un toque friki cutre, perquè la letra, la veritat és que no s'ho van currar molt. No és molt currada. No. És, no sap si és una cançó de l'Alaska o només la cantava l'Alaska, això no ho sap. És Alaska i los Pegamoides, això sí que ho sé. Alaska i los Pegamoides. Anem a escoltar un momentet d'aquesta cançó i després parlarem de l'Alaska i tot això. Senyor Fidalgo, ha fet vostè un salt brutal de les cançons que ens té acostumats a això. M'ha deixat espantat i tot. Hombre, yo me gusta sorprenderle a usted siempre. Sí, sí, sí. A part que no l'acabo d'entendre jo l'Alaska, perquè com que fa aquest agut tan falset, i jo sóc una mica sord, sí, no, però no l'entenc. I entès que la lletra deia que quiere ser un bote de color para salir en televisión? Sí, exacto. Exacto. ¿De color qué? Es que no lo entenc. De color. Ah, de Colón, había entes de Colón. Manuel ah. Camp, de Cali. Claro, aquella. Algo mejor, cómprelo. Esos tambores de Colón. Anda, yo también había entendido color, ¿eh? Sí, yo el Ricard en deia un bote de color, yo pensaba, no acabo de entender eso, el color. O sea, de Colón. O sea, que vol ser de detergent. Color. Vol ser detergent. Eso mismo, pasar limpia ahí. Limpia, bien. Pulcra y queda esplendor. Pues escolta'm, a mi aquesta, he sentit aquesta música i tal, i m'ha vingut a la memòria aquelles americanes de colors lila raros amb unes ombreres de 6.000x22 que seien al metro i tenies que apartar. Sí. Vostè havia portat d'americana d'ombreres quan era jovenet? ¿Cómo? D'aquestes americanes amb aquestes ombreres tan grosses als anys 90. Vostè n'havia portat no, o no? Jo no sé d'això. Sí, vostè era d'una altra... No estava a la moda. Un altre tipus d'indumentària. No, jo nunca estava a la moda. Nunca estava a la moda. Jamás, yo siempre he sido de modé. De modé. De modé. A veure, s'ha de dir que el senyor Fidalgo ha tingut sempre la mateixa estètica. Mm. Això sí que està... És curiós, cadascú té un estil. Sí, té un estil i ell va amb el seu estil. Doncs bé, senyor Fidalgo, ens havia posat de tercera doncs aquesta Manolito Rollo del Tas Passau, i com que ja l'havíem posat, si vol fer algun comentari al respecte, que l'últim dia es van quedar així una mica justets. Senyor Fidalgo... Ui, el senyor Fidalgo... L'hem perdut. Que ho sento, però és que estic aquí entre 20.000 històries. Doncs fem una cosa, senyor Fidalgo, com que l'altre era el Manolito Rollo i ja d'això, deixem-ho aquí, i la setmana que ve, doncs vas. Ok, perfecte. I parlarem una mica més d'aquest llibre i sabrem com ha anat i tot això, d'acord? Okay. Molt bé, senyor Fidalgo. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu. Quines coses que fan. Sí, quines coses. Ara estava pensant, abans d'acabar, que se m'ha anat alçant al cel, que resulta que els hi parlaré d'una història d'una senyora que es diu Jessica Vega, que té 25 anys, i que havia nascut al condat d'Orange, als Estats Units, que resulta que la dona va dir, mireu, tinc càncer, vull casar-me, tinc un càncer terminal, i la meva il·lusió seria anar del viatge de noces, passar-lo a la isla aquesta d'Aruba, on van els grans futbolistes i tal. Van fer una recolecta entre tot el poble, es va casar per tot l'alto, i va dir al marit, m'estic morint, marit, el que tu vulguis, reina, se'n van anar allà, van estar tirant de veta, i clar, quan ja portaven quasi un any, el marit, sospitant, diu, aquesta dona no se'n mora, cada cop està més salutable. Jo que pensava quedar-me viudo aviat. Se'n van a veure al metge, i el metge li va dir, escolta, aquí anirem dient que càncer ni res. I el marit agafat, s'ha divorciat, ha fet públic el tema i ara l'acusen d'estafa. Oh, clar. Això perquè vegin que sempre hi ha una picaresca. Exacte. Bé, senyors, senyors, hem arribat ja al final. Vostès senten la música de fons. Hem arribat al final d'aquest programa. I, com sempre, els hi dic moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de l'equip que l'ha fet possible. Quan ja no tens res a perdre i d'aquest món ets desnonat, té collons que s'entre reixes, és futur assegurat. Vist el que m'espera fora, no vull sortir.